مین پوائنٹس لکھ لیتے ہیں. اس رکوع کے تین مین پوائنٹس تھے. پہلا پوائنٹ ہے اللہ تعالیٰ خالق ہے اس لیے وہ حاکم ہے. چھ باتیں ہیں اس میں. اللہ تعالیٰ خالق ہے, اس نے باغ پیدا کیے, پھل اور سبزیاں پیدا کی, کھجور, زیتون, انگور اور انار پیدا کیے. خالق کا حکم ہے کھاؤ اور حق ادا کرو, جبکہ تم ان کی فصل کاٹو تو حد سے نہ بڑھو. اس نے مویشیوں میں سے جانور پیدا کیے. کیوں؟ دو مقصد ہیں, سواری اور بار برداری کے کام آتے ہیں, یعنی وزن اٹھانے کے. اس خالق کا حکم ہے کھاؤ ان چیزوں میں سے جو اللہ تعالیٰ نے بخشی ہیں, اور شیطان کی پیروی نہ کرو, وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. دوسرا مین پوائنٹ ہے حلال اور حرام کے مقرر کرنے کا اختیار اللہ کو ہے. اس میں دو باتیں ہیں, جانوروں کے نر اور مادہ میں سے کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے, کیا تمہیں اللہ نے اس کا حکم دیا ہے. اللہ کے نام پر اپنی طرف سے حلال اور حرام کے فیصلے کرنا ظلم ہے. تیسرا مین پوائنٹ ہے اللہ تعالیٰ ظالموں کو سیدھا راہ نہیں دکھاتا. اس میں دو پوائنٹس ہیں, جو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر کے جھوٹی بات کہیں وہ لوگ ظالم ہیں, جو علم کے بغیر لوگوں کی غلط رہنمائی کریں وہ ظالم ہیں. پسندیدہ رویے اس میں ہم دیکھیں گے, کھانا اور پینا لیکن اسراف نہ کرنا, شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرنا, شیطان کو دشمن سمجھنا, سچ بولنا, علم کے ساتھ گواہی دینا, ناپسندیدہ رویے. اچھا, پسندیدہ میں ایک اور نوٹ کر لیجیے گا پلیز, حق دار کو اس کا حق دینا, ناپسندیدہ اسراف کرنا, شیطانی کاموں میں حصہ ڈالنا, اپنی مرضی سے رسم و رواج اخذ کرنا, کوئی منع کرے تو کہنا کہ ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں, ظلم کرنا. ہمارے لیے عمل کی یہی باتیں ہیں کہ پسندیدہ رویے اپنانے ہیں, ناپسندیدہ سے خود کو بچانا ہے, ہر چیز پر اپنے مالک کا حق سمجھنا ہے ان شاء اللہ تعالیٰ, ضرورت کے مطابق خرچ کرنا ہے, فضول اور بے موقع خرچ کرنے سے بچ کر شیطان کی پیروی سے بچنا ہے, کسی پہ ظلم اور زیادتی نہیں کرنی, اپنے آپ کو اللہ کے دین کے اندر رکھنے کی کوشش کرنی ہے, اس سے باہر نہیں نکلنا, خاندان کے نام پر غلط کاموں کو رواج نہیں دینا, باپ دادا کے نام پر ہی غلط کام کرتے کرتے علم سے دور نہیں رہنا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ وہ ہم سب کو بہترین عمل کی توفیق دے, اور حقیقت میں جو اس وقت اپنے گلوں میں ہم نے توہم پرستی اور آبا پرستی کے پھندے ڈالے میں اس نے زندگیوں کو جیرن کیا ہوا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے.